akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Siatkarze wygrywają na początek zmagań w fazie grupowej Mistrzostwa Europy. Piłkarze za chwilę będą walczyć z Albanią o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Jest to wniosek o kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach. To po doniesieniach, że dochodzi tam do przemocy. Reprezentacja Polski siatkarzy od wygranej rozpoczęła zmagania w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Nasi w Krakowie grali z Portugalią. Mecz oglądał Kuba Niziński. Witaj. Jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? 3-1. Tak. Jeden set przegrany w tym spotkaniu. Mało kto tego się spodziewał, ale sami nasi siatkarze mówili, że no, to był wypadek przy pracy. Tam odskoczyli Portugalczycy, no i później kilka błędów pojawiło się po naszej stronie i ostatecznie przegrana w tej drugiej partii. Ale w trzech kolejnych Polacy już pewnie robili swoje. Zwycięstwa do 16, 16 i 19 i na początek turnieju 3-1. Prawdziwy sprawdzian formy biało-czerwonych nastąpi w sobotę, kiedy zagramy z Serbią, a Serbowie za kilka chwil rozpoczną swój pierwszy mecz turnieju z Belgami. Wcześniej jeszcze w naszej grupie Ukraina pokonała Grecję 3-2. I to był z Krakowa Kuba Niziński. Ze stolicy Małopolski przenosimy się do Warszawy na Stadion Narodowy. Tam o 20:45 rozpocznie się mecz Polski z Albanią o bilet na wyjazd na Mundial w Katarze. Mecz będzie oglądał Adam Malecki. Adamie, w jakim składzie mecz rozpoczną biało-czerwoni? Wszystko już wiemy, wszystko jasne. W bramce, co zapowiedział już wcześniej trener Paulo Souza, zagra Wojciech Szczęsny, w obronie Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek i Maciej Rybus. W linii pomocy Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder i Przemysław Frankowski. W ataku debiutant Adam Buksa i kapitan Robert Lewandowski, który debiutantem rzecz jasna nie jest i rozegra 123. spotkanie z orzełkiem na piersi. Jak dotąd strzelił dla Polski 69 bramek, dzisiaj liczymy na kolejne. Polacy jak dotąd w eliminacjach Mistrzostw Świata uzbierali 4 punkty, wygrali tylko raz z Andorą. Nasi rywali też pokonali Andora, do tego wygrali San Marino. Dziś wszyscy liczą na zwycięstwo Polaków i kolejne 3 punkty. Relacjonował Adam Malecki, a sport w trójce za godzinę. Minionej doby odnotowano 390 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń wzrosła o 55%. Myślę, że czwarta fala już zapukała do nas, już jest obecna. Te 50% już ponad codzienne zwyżki nowych zakażeń no pokazują, że epidemia zaczyna się rozkręcać. W poprzednich tygodniach to było 20-17%. Jeżeli tydzień do tygodnia spojrzymy, w tej chwili to już ponad 55% zwyżki nowych zakażeń. Także niestety przybywa osób w polskich szpitalach. Może to nie są aż duże liczby, ale tych nowych pacjentów także przybywa. Więc no mój kolejny apel. Szczepmy się, aby uniknąć tej czwartej fali. W szpitalach jest teraz 478 pacjentów chorych na COVID-19. 56 z nich jest podłączonych do respiratorów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zwrócił się do zachodniopomorskiego kuratora oświaty o natychmiastową kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach. To odpowiedź ministra na informację w artykule opublikowanym na portalu Wirtualna Polska. W ośrodku przez lata miało dochodzić do przemocy. Jej sprawcami mieli być zarówno podopieczni, jak i wychowawcy z ośrodka. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski powiedział, że resort zlecił kontrolę we wszystkich młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Polsce. Kurator, zachodniopomorski kurator oświaty dostał dyspozycję, ma się zająć sprawą bliżej. Pan minister Czarnek zlecił kontrolę w tym MOW-ie, ale podobne kontrole także w innych ośrodkach działających w skali kraju. Będziemy podejmowali dalsze decyzje, gdy będziemy już mieli więcej informacji na ten temat. W ośrodku w Renicach miało dochodzić do regularnego znęcania się fizycznego i psychicznego nad wychowankami. Wychowawcy mieli również zachęcać do bicia chłopców, którzy sprawiali kłopoty wychowawcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 18 do 24 stopni. Na północy kraju i w Karpatach możliwy przelotny deszcz. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Tej nocy przelotne opady na południowym wschodzie kraju, a w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool.

Paryża Soror Dolorosa, miłośnicy bólu, tak moglibyśmy przetłumaczyć ich nazwę. A zaczerpnęli ją, opierając się na jednej z powieści Georgesa Rodenbacha, flamandzkiego pisarza tworzącego w późnym okresie XIX wieku. No właśnie, nostalgia, Weltschmerz, no i oni, Soror Dolorosa. Powiem krótko, to jedna z najbardziej wyjątkowych płyt, jakie kiedykolwiek słyszałem. Dolorosa i kolejny fragment z albumu sprzed lat 4. No tak to się złożyło, odkryłem go dopiero w tym tygodniu. No i mogę powiedzieć, że po odsłuchu wszystkich 14 utworów, które zawarli na tej płycie, pomyślałem sobie, to jest w końcu album, na który czekałem. Pomyślałem sobie też, że jest to album niedoceniony. No właśnie, czy ktoś z Państwa słyszał o Soror Dolorosa? No podpytałem też redaktora Michała Kiermucia, który przed chwilą prowadził w tonacji Trójki. No i okazuje się, że pan redaktor też ich nie zna. No właśnie, Andy Julia to ten pan, który nimi dowodzi. Andy, który poza byciem frontmanem jest też uznanym fotografem, podróżuje po całym świecie, no i te swoje wyjątkowe i liczne wspomnienia zabiera ze sobą, zamyka je szczelnie w pamięci, no a później, no później przekształca je na dźwiękowe opowieści. górze to główna inspiracja Andy Julie, czyli frontmana grupy Soror Dolorosa. Smaki, zapachy, wspomnienia, fotografie z całego świata, ale również wędrówka przez góry, równiny, miasta, pustynie. Wszystkie te doznania, doświadczenia słychać na albumie Apollo. Dzisiaj trzy fragmenty wybrałem właśnie z tej płyty, ale do grupy Soror Dolorosa w naszych konstelacyjnych spotkaniach w Trójce będziemy jeszcze powracać, no i to wielokrotnie. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Barbara napisała, że robi już zapasy podskórne przed zimą, a że w kuchni pani Barbara ma klasyczne radio, no to siedzi, je i słucha. Pozdrawiamy tych, którzy podjadają o tej porze, chociaż niektórzy mówią, że o tej porze podjadanie jest już niezdrowe. No ale pan Paweł też się melduje. Dobre zestawienie na dzisiejszy wieczór, czyli pan Mateusz ze swoją konstelacją, a pan Paweł ze swoim ulubionym kakaem. Jest klimat serdeczności. Dobrego wieczoru. Podpisuje się też pan Jacek, stały słuchacz z miasta Redutowy. No i jeszcze cały zestaw naszych bliskich na facebook.com/trójka. 26 minut po godzinie 20. No to teraz kolejne moje odkrycie tego tygodnia. Mephisto Was. trzeci. Dzisiaj też sięgamy do tej płyty po raz pierwszy. Mefisto Waltz. Może ktoś z Państwa pamięta ten album, album Terra Regina. Powiedziałbym, że pamiętam, ale zdaje się, że pan redaktor miał wtedy 3 lata. Nie może tego pamiętać. No tak to się nam dzisiaj poukładało. Darkwave, rok gotycki, czyli tak właściwie jak na nadchodzącą jesień przystało. W Trójce czas na The Eden House. The Eden House. Grupa dowodzona przez Stephena Carreya, chociaż kochają nawiązywać nowe znajomości, szczególnie jeżeli mówimy o niezwykle utalentowanych artystach. Często na swoje płyty zapraszają też muzyków z całego świata, muzyków, którzy pochodzą z różnych muzycznych planet. Muzyków, którzy często specjalizują się w rocku progresywnym, w trip-hopie. No a to wszystko po to, by wspólnie stworzyć wyjątkową mieszankę. Time Flows. Z tego albumu w konstelacji M w Trójce na dzisiaj wybrałem utwór o tym samym tytule. Time Flows Parts 1. A w tle już słychać dźwięki bardzo tajemniczego projektu. Ten projekt zwie się Raskolnikow. Z roku 2020. Bipolar Sons, czyli składanka francuskiej wytwórni Manic Depression Records i jej podopieczni. Pod numerem 10 pojawił się właśnie ten utwór Salt Dead Souls i projekt Raskolnikow. Z dźwięków mrocznych, z dźwięków nieco tajemniczych spróbujemy teraz zanurzyć się w optymistycznych falach shoegaze'u. I to polskich falach shoegaze'u. Grupa Midsommar. sprawdza, że marzycielsko się zrobiło. Midsommar, shoegaze, dream pop, który na myśl przywodzi dokonania grupy Slowdive, Cocteau Twins, ale też momentami atmosferę serialu Twin Peaks. Marzycielskie dźwięki w takiej shoegaze'owej i co najważniejsze w polskiej odsłonie. No na razie czekamy na ich pierwszą epkę The Dream We Had, a tymczasem dzisiaj ich koncert w warszawskim klubie Chmury. Z tego co wiem, zaczynają mniej więcej około 22, więc jeżeli mieliby Państwo ochotę się wybrać, to jeszcze Państwo zdążą. Tu Konstelacja M, tu Trójka. Floor z albumu Amends, na którym pojawiły się kompozycje przygotowane i dopieszczone przez Joshua Eustisa z grupy Telefon Tel Aviv. Łyk gorącej herbaty, łyk gorącej czekolady, gorący koc, jesień chyba nie straszna. No na pewno nie z takimi utworami jak ten. Systa, The Mars Model. Bardzo konstelacyjna nazwa, prawda? A no właśnie, powoli czas na napisy końcowe. Po 21 Aleksandra Kaczkowska i starannie dopieszczone dźwięki w audycji Po Zachodzie Słońca. No a my mówimy do usłyszenia. Olga Szućko, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia za 7 godzin z hakiem. C'est l'angoisse de la séparation qui s'épand par tout le monde et donne naissance à des formes sans nombre dans le ciel infini. C'est ce chagrin de la séparation qui contemple en silence toute la nuit d'étoile en étoile et qui éveille une lyre parmi les chuchotantes feuilles dans la pluvieuse obscurité de juillet. Cette envahissante peine qui s'épaissit en amour et désir, en souffrance et en joie dans les demeures humaines. Et c'est toujours elle qui fond et ruisselle en chanson. Autopromocja.